هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس موضوع کا نام ہے مسئلہ تقدیر۔ موضوع اہم اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا پیچیدہ ہے، مگر اتنا بھی پیچیدہ نہیں کہ آپ موضوع کو سمجھ نہ سکیں۔ ادنا تامل اور تفکر سے اگر آپ کام لیں گے تو اس موضوع کی ہر بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات اس موضوع کے تعلق سے یہ ہے کہ آیا انسان مجبور ہے یا مختار؟ تو جبریہ ایک فرقہ گزرا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ گویا یہ فرقہ عربی کے اس شعر کا مصداق ہے کہ القاہ فی الیم مکتوفن وقال لہو ایاک ان تبتل بالمائی، کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ ہاتھ پیر باندھ کر کے کسی شخص کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار خبردار، تیرے بدن کا کوئی حصہ بھیگنے نہ پائے۔ اس فرقے کے پاس اپنے موقف پر کچھ شرعی دلائل ہیں۔ اپنے موقف پر وہ پہلی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لوگ کفر کے موقف پر ہیں، اے ہمارے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو جبریہ فرقے کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ کفر کے موقف پر ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہے جس کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طریقے سے اللہ ڈور ہلاتا ہے، انسان نما یہ کٹ پتلی اسی طریقے سے حرکت کرتی ہے۔ دوسری دلیل وہ سورہ مدثر کی ایک آیت پیش کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اور تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ ان کی تعداد کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ سورہ مدثر کی آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، تو انسان مجبور محض ہی ہوا۔ تو یہ جبریہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کے بالمقابل ایک فرقہ ہے جس کا نام معتزلہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ناظرین کرام، ان کے اس عقیدے سے یہ لازم آیا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورہ صافات میں ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کا بھی خالق ہے، اور یہ فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بندوں کے اعمال کا خالق نہیں، بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔ اور ان دونوں کے بین جو عقیدہ ہے اور جو معتدل تصور ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نہ تو مستقل مختار ہے, انسان نہ تو مستقل مختار ہے اور نہ مجبور محض ہے, بلکہ وہ من وجہن مختار ہے اور من وجہن مجبور ہے. جیسے کسی شخص سے آپ یہ کہیں کہ اپنا داہنا پیر اٹھا لے, وہ اپنا داہنا پیر اٹھا لے گا. پھر اس سے یہ کہا جائے کہ اپنا بایاں پیر بھی اٹھا لے, تو وہ اپنا بایاں پیر اٹھانے پر قادر نہیں ہوگا. اس مثال سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان نہ مکمل مختار ہے نہ مکمل مجبور ہے, مختار مستقل بھی نہیں اور مجبور محض بھی نہیں, بلکہ جبر محض اور اختیار مطلق کے بین بین وہ من وجہن مختار ہے اور من وجہن مجبور ہے. اور یہی معتدل عقیدہ ہے اور تقدیر کے بارے میں یہی معتدل تصور ہے. اہل سنت والجماعت فرقہ جبریہ کا یہ جواب دیتے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ انسان مجبور محض ہے اور سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہو جس میں اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا کہ تم چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں, اور سورہ مدثر کی جو یہ آیت پیش کرتے ہو اپنے موقف کی دلیل میں کہ کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے جسے چاہے ہدایت دے دے, تو آؤ ہم بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ ان آیتوں کا جواب دیں. اللہ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, اور سورہ بقرہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ برے لوگوں کو فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے. سورہ غافر کے اندر یعنی سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہو مسرف کذاب, بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والا ہے, جو زیادتی کرنے والا ہے اور جو بہت زیادہ جھوٹا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اے ہمارے رسول آپ ان لوگوں کو اس آدمی کی خبر دے دیجئے جس شخص کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں, پس شیطان اس شخص کے پیچھے لگ گیا, کہ شیطان کے پیچھے لگ جانے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوا. انسان مجبور محض نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے جو اس کی گمراہی کا سبب بنتا ہے. تو اگر انسان مجبور محض ہوتا تو شیطان اس کے پیچھے لگ کر کے اس کو گمراہ کیسے کرتا؟ پتہ یہ چلا کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کے نتیجے پر آدمی غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتوب ہوتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو مجبور محض مان لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر چیز مکتوب اور مقدر ہے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے, تو اذا کان کل شیء مکتوبا و مقدرا فلماذا الحساب, اگر ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز پہلے سے مقدر ہے, انسان مجبور محض ہے تو فلماذا الحساب, تو حساب کس لیے؟ اور رومی نے جبریہ فرقے کا ایک بہت بہترین جواب دیا ہے کہ ایک انسان جب ایک کتے کو پتھر مارتا ہے تو چوٹ پہنچانے والی چیز پتھر ہوئی, اب پتھر چوٹ پہنچا کر کے اس کتے کو ایک طرف لڑھک کر کے ٹھہر جاتا ہے, لیکن کتا یہ جانور چوٹ پہنچانے والی چیز یعنی پتھر کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ مارنے والے کی طرف دوڑتا ہے. ایک کتے کو بھی معلوم ہے کہ مختار کون ہے اور مجبور کون ہے, اسے معلوم ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے انسان نے وہ مختار ہے اور یہ پتھر اس کے ذریعے پھینکا گیا ہے, یہ مجبور ہے. تو ایک کتے کو بھی یہ علم ہے کہ انسان مختار ہے اور پتھر مجبور ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ انسان مستقل مختار نہیں اور انسان مستقل مجبور نہیں، بلکہ اختیار مطلق اور جبر محض کے درمیان ایک برزخ ہے، اور یہی معتدل راستہ ہے. یہ پہلی بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے. دوسری بات یہ جان لیں کہ کسب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو آدمی جو نفس اچھا عمل کرے تو اس اچھے عمل کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے، اور جو نفس جو انسان برا عمل کرے تو اس کے برے عمل کا بدلہ اسی کو ملنے والا ہے. یہاں جو لفظ کسب استعمال کیا گیا ہے، آخر اس کسب کا کیا مطلب ہے کہ انسان کسب کرتا ہے؟ کسب کے مفہوم کو جاننے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور اکثریت غلط راستے پر چلی گئی. آئیے کسب کا حقیقی مفہوم جان لیتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کسب کیا ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں اس عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات یہ جان لیں کہ کسب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو آدمی جو نفس اچھا عمل کرے تو اس اچھے عمل کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے، اور جو نفس جو انسان برا عمل کرے تو اس کے برے عمل کا بدلہ اسی کو ملنے والا ہے. یہاں جو لفظ کسب استعمال کیا گیا ہے، آخر اس کسب کا کیا مطلب ہے کہ انسان کسب کرتا ہے؟ کسب کے مفہوم کو جاننے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور اکثریت غلط راستے پر چلی گئی. آئیے کسب کا حقیقی مفہوم جان لیتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کسب کیا ہے. مثلا سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ مستقل بذات ہے، وہ اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ اسی سورج سے مستعار ہے. ناظرین کرام، غور فرمائیں کہ چاند کے اندر جو روشنی آئی ہے در حقیقت وہ سورج ہی کی روشنی ہے، مگر اگر غور کی نگاہ ڈالی جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ جگہ، مقام اور محل بدل جانے کی وجہ سے روشنی کا مزاج بھی بدل گیا اور ساتھ ساتھ اس کا نام بھی بدل گیا. نام کس طرح بدلا؟ سورج کے اندر جو روشنی موجود ہے اس کو ضو کہا جاتا ہے یا ضیا کہا جاتا ہے، لیکن چاند کے اندر جو روشنی ہے اس کو نور کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے سورج کو ضیا بنایا اور چاند کو نور بنایا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سورج کی روشنی کا نام ضو ہے اور چاند کی روشنی کا نام نور ہے. تو دیکھیے، روشنی چاند کے اندر وہی ہے جو سورج کے اندر تھی، لیکن محل اور مقام بدل جانے کی وجہ سے نام اس کا بدل گیا. اور دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ سورج کے اندر جو روشنی ہے اس کو دھوپ کہا جاتا ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے اس کو چاندنی کہا جاتا ہے. سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے، اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، مگر چاند کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسب بندے کا اختیار مستقل اور جبر محض کے بین بین عمل کا نام ہے. تیسری بات یہ ذہن نشین کرنے کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک امانت پیش کرنی چاہی، جس کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر کیا گیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ فرماتا ہے، ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں امانت کا کیا مطلب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا اور ان تینوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا؟ مفسرین کرام نے امانت کی تفسیر اختیار سے کی ہے۔ اللہ نے یہ اختیار آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمینوں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، لیکن یہ اختیار لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن انسان نے اس کو لے لیا، اٹھا لیا۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان مختار ہے اور انسان نے اپنی خوشی سے اس اختیار کو قبول کیا ہے، اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ امانت ہے کیا۔ امانت کی تفسیر تو اختیار سے کی گئی ہے، مگر امانت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر میں نے کسی کو 1,000 روپیہ دیا اور اس سے رسید لے لی تو یہ امانت نہیں ہوئی، بلکہ اس کو ایداع کہتے ہیں، ودیعت کرنا۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی شخص کو 1,000 روپیہ دیا اور اس کے اوپر کسی کو گواہ بنا لیا، یہ بھی امانت نہیں ہے، بلکہ اسے بھی ایداع کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہی 1,000 روپیہ کسی کو دیا، نہ تو آپ نے رسید لی اور نہ تو آپ نے کسی کو گواہ بنایا، تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ اور یہ امانت جو کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، اس نیت سے رکھی جاتی ہے کہ رکھنے والے کو جب بھی ضرورت پڑے تو اپنی امانت اس شخص سے واپس لے لے جس شخص کے پاس اس نے وہ امانت رکھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس موضوع کے متعلق کچھ تمہیدی کلمات تھے، کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی، جو آپ کو اس موضوع کے سمجھنے میں آسانی فراہم کریں گی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جان لیں کہ ایمان بالقدر یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، الایمان بالقدر رکن من ارکان الایمان، کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور دوسری بات کہ تقدیر ایک ایسا عقیدہ ہے کہ المشرکون والکفار لا ينکرون القدر، کہ کفار اور مشرکین بھی یہ مسئلے تقدیر کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ تقدیر کے مسئلے کو مانتے تھے، تقدیر کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کر دے، تقدیر پر ایمان نہ لائے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وان علی جن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربعین یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت ویؤمن بالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر رواہ الترمذی فی کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب القدر کے اندر لائے ہیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار باتوں پر ایمان نہ لائے۔ پہلی چیز ہے وہ گواہی دے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، باثنی بالحق۔ دوسری چیز ویؤمن بالموت، موت کے اوپر ایمان لائے۔ تیسری چیز ویؤمن بالبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر یقین رکھے۔ اور چوتھی چیز جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ہے ویؤمن بالقدر، اور وہ تقدیر کے مسئلے پر ایمان لائے۔ ترمذی شریف کتاب القدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت بتاتی ہے کہ جب تک آدمی تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز مقسوم ہے، ہر چیز مقدر ہے، تو تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے رہو، ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں، مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور دلیل میں وہ ابن ماجہ کتاب الزہد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، آئیے وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح، وان ابی تمیم الجیشانی جی قال سمعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر ایسے ہی لائے ہیں۔ حضرت ابو تمیم جیشانی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین، دوسرے خلیفہ، مشہور صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح توکل کرو، اللہ پر تم اسی طرح بھروسہ کرو، اللہ پر تم اسی طرح اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر حقیقی توکل کر لو تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ باہر نکلتے ہیں، خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں، اور واپس جب ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں غور فرمائے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ پرندے بھی تدبیر کرتے ہیں، گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تدبیر تو کرتے ہیں، بغیر تدبیر کے ان کو بھی روزی نہیں ملتی۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانا اور دوزخ میں جانا یہ منوط بالعمل ہے، آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے اور آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مسئلہ تقدیر پر سلسلہ کلام جاری ہے، یہ گفتگو ابھی یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اسی عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول